pośpiechu gubiąc sny. Twój śmiech zawstydza cię, więc wolisz nie śmiać się, niż chwilę śmiesznym być. Towarzysz Max i po całej nocy, utwór adekwatny do tego, co dzieje się teraz na zewnątrz, bo cały czas ciemno i na słońce jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Dokładnie godzinę i 43 minuty. Wschód dziś o 6.53, zachód o 15.47. Przypomnę, że dziś mamy 13 listopada, to jest 317 dzień w kalendarzu. Do końca roku zostają nam już tylko 48 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Alojzy, Arkadia, Arkadiusz, Benedykt, Eugeniusz, Jan, Lidia, Mateusz, Mikołaj, Stanisław i Wiktor. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Międzynarodowy Dzień Niewidomych, Dzień Placków Ziemniaczanych, Światowy Dzień Dobroci i Światowy Dzień Biznesmena. A na naszej antenie już teraz wilki i z wilkami Państwa zostawiam. I... soldier. I got soul, but I'm not a soldier. Po godzinie 5 prawie 750 ton rogali świętomarcińskich zjedli w tym roku poznaniacy. I tym samym pobili absolutny rekord, jeśli chodzi o pochłanianie właśnie tych przysmaków. Co roku taka kulinarna gratka czeka m.in. na poznaniaków właśnie z okazji obchodów Dnia Świętego Marcina. No i chyba szykuje się szturm na gabinety dietetyczne, no bo jeden taki malutki rogal, który ma zaledwie 250 gram, może mieć nawet 1000 kalorii. No ale z jednej strony podobno, jeśli zje się takiego rogala na terenie Poznania, to podobno nie wchodzą w nas żadne kalorie. No a poza tym to poznaniacy chyba będą tego dnia liczyć bardziej kwotę, jaką wydadzą na rogale, niż same kalorie, bo jeden taki rogal może kosztować nawet 20 zł. 19 minut po godzinie 5, Kill Bill i Daria ze Śląska teraz w Trójce.

29 minut po godzinie 5. Broken Wings przed chwilą w trójce, a my przyjrzyjmy się pogodzie. Jak na razie pochmurno, ale za to w drugiej połowie dnia zmieni się, przynajmniej jeśli chodzi o centralną i część południowej, a także Wielkopolskę. Bo tutaj druga połowa dnia będzie wyjątkowo słoneczna i bezchmurna. Na termometrach od 4 stopni w Suwałkach, 6 stopni będzie nad morzem, 7 w centrum i na zachodzie, a w Małopolsce i na Śląsku druga połowa dnia będzie najcieplejsza, tam maksymalnie nawet 9 stopni powyżej zera. Cały czas rośnie nam ciśnienie, teraz na barometrach około 1010 hektopaskali, może dobić nawet do 1015, no i dzięki temu też biometr będzie dla nas korzystny. 5.30 na zegarach, Icy Fire i Ed Sheeran w trójce. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in soul. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember. Polskiego Radia.

Trans został nam do godziny 6. Audycja Pora na Trójkę zacznie się tradycyjnie po godzinie 6. Na początek zajmiemy się dzisiejszym Dniem Dobroci. Państwa będziemy pytać o to, co zyskujemy czyniąc dobro właśnie. Za to na koniec naszej audycji po godzinie 8 szykuje się prawdziwa wisienka na torcie. Pierwsza część ekskluzywnego wywiadu, który w czasie trwającej właśnie filmowej imprezy Camera Image Pawłowi Turskiemu udzielił sam Adam Driver. Come alive again. to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted love is soft. Cel w trójce. Na naszych zegarach już 9 minut do godziny 6, a to oznacza, że przyszedł czas pożegnań. Niestety. Audycja Trójka Budzi powoli już dobiega końca. Dzisiejszy program zrealizowała Halina Leszczyńska. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. A na naszej antenie punktualnie o 6 wystartuje serwis informacyjny, a po serwisie panowie Piotr Firan i Radosław Nałęcz poprowadzą dla państwa audycję Pora na Trójkę. Już za chwilę Kara Zirogucki i utwór Brunatny, później jeszcze Ania Dąbrowska z Tobą nie umiem wygrać. A ja się żegnam i mam nadzieję, że słyszymy się już jutro punktualnie o godzinie 4. No to do usłyszenia. Pamiętam tamto miejsce, gdzie ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię śpiewa wiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam. Po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów. Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, na zegarze dochodzi szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami wyjechała ze Strefy Gazy. Kolejni czekają na ewakuację. W samopołudnie ruszyłam pierwsze posiedzenie